Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk alapjára a Szent Igét Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első leveléből vesszük. Ugye, hogy a második részben találjuk megírva a 6. verstől kezdődően a 14. verssel befejezőleg. Pál apostol korintusiakhoz írott első levelét lapozzuk tehát fel, és a második rész 6. versétől kezdve olvassuk az igét, és a jelzett helyen Isten igéjét a következőképpen találjuk. A tökéletesek között azonban mi is bölcsességet szólunk, de nem e világnak, sem e világ múlandó fejedelmeinek bölcsességét, hanem Isten titkos bölcsességét szóljuk, azt az elrejtett bölcsességet, amelyet az Isten öröktől fogva elrendelt a mi dicsőségünkre. Ezt a világ fejedelmei közül senki sem ismerte fel, mert ha felismerték volna, a dicsőség urát nem feszítették volna meg, hanem hirdetjük, amint meg van írva, amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el az Isten az őt szeretőknek. Nekünk pedig kinyilatkoztatta Isten a lélek által, mert a lélek mindent megvizsgál, még Isten mélységeit is, mert ki ismerheti meg az emberek közül azt, ami az emberben van, egyedül az emberi lélek, amely benne lakik. Ugyanígy azt sem ismerheti senki, ami Istenben van, csak az Isten lelke. Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hogy az Istenből való, hanem az Istenből való lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. Ezeket hirdetjük is, de nem emberi bölcsességből tanult szavakkal, hanem a lélektől jött tanítással a lelki dolgokat a lelki embereknek magyarázva. A nem lelki ember pedig nem fogadja el az Isten lelkének dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti, sőt, megismerni sem képes, mert csak lelki módon lehet azokat megítélni. Amen. Miközben készültem erre az igehirdetésre, ezek az igeversek eszembe juttatták, akkor azt olvassuk, hogy Isten titkos bölcsességét szóljuk. Eljutott hozzám egy kritika, valaki hallgatta az igehirdetéseket, és amikor az összeesküvés elméletekről beszéltem, akkor az illetőnek úgy tűnt, hogy én nem hiszem el, hogy léteznek összeesküvés elméletek, és bagatellizálom ezt az egész jelenséget. Hadd mondjam el, testvéreim, hogy nem így van, aki így hallotta, rosszul hallotta. Még össze is gyűjtöttem, hogy a világon van, vagy 42 féle összeesküvés elmélet, annak egy csomó válfaja, mellékutcái. Én elhiszem, hogy vannak titkos társaságok, akik összeesküvéseket gyártanak az emberiség ellen. Minden, ami az ember ellen irányul, testvéreim, az Isten ellen irányul is, mert minden ember az Isten képét hordja, és aki az emberre támad, azt mondja a mindenható Isten, hogyha valaki az ember vérét ontja, akár állat, akár ember, attól ő a számon fogja kérni, mert bennünket az ő képére teremtett. Eszem ágában sincs, hogy kétségbe vonjam azt, hogy a világon nagyon sok összeesküvés elmélet van. Én csupán arra szerettem volna felhívni az én hívő társaimnak a figyelmét, hogy Ézsaiás prófétánál azt mondja az Úr, hogy ti ne mondjátok összeesküvésnek, amit ez a világ összeesküvésnek mond. Vagyis ti ne tartsátok összeesküvésnek, amit ez a világ összeesküvésnek tart. Ugyanis tényleg vannak a világon titkos társaságok, amelyekről csak nagyon kevesen tudnak, amelyek át akarják formálni az egész világ arculatát, és emberiség ellenes gondolatokkal jönnek össze, azokat tárgyalgatják. Biztos vagyok benne, hogy ez így van. Viszont testvéreim, ez a mai igénk, ez segít abban, hogy eligazodjunk ebben a dologban, amikor arról beszéltem, Ézsaiás prófétát persze figyelembe véve, hogy ti ne tartsátok összeesküvésnek, amit ez a világ annak tart. Ők lehet, hogy titkos társaságok, lehet, hogy nagyon kevesen tudják, hogy miről van szó, és valóban ilyen átfogó összeesküvés zajlik a világon, nem is csak egy széltébe hosszába. Hallgassátok meg, mit mond itt az ige. Azt mondja, hogy a tökéletesek között azonban mi is bölcsességet szólunk, de nem e világnak, sem e világ múlandó fejedelmének bölcsességét, hanem az Isten titkos bölcsességét szóljuk. Mit számítanak itt a titkos társaságok, testvéreim, mikor Istennek olyan titkos bölcsessége van az ő lelke által? Ő olyan titkos bölcsességet ad azoknak, akiknek akar, hogy a világ legnagyobbjai sem ismerik ezt a bölcsességet, mert ha ismerték volna, akkor nem feszítették volna meg az Isten fiát. Fogalmuk sincs, testvéreim, fogalmuk sincs. Akiben munkálkodik az Isten lelke, analfabéta is lehet, mégis bemegy az Isten országába. Akiben nem az Isten lelke munkálkodik, rendelkezhet akár Nobel-díjjal, akkor is ki fog maradni az Isten országából. Megjelent egy könyv, egy amerikai szerzőnek, lelkipásztornak a könyve, Rick Warrennek, a céltudatos élet. Van egy másik könyve is, a céltudatos gyülekezet. Hát nem mindennel értünk egyet, amit ő állít a könyveiben. Bestseller lett a könyveiből, 84 nyelvre lefordították a céltudatos élettel kapcsolatos gondolat fejtegetéseit. Főleg akkor, amikor a szenvedésről, amikor az élet negatív oldaláról van szó, ő másképpen tárgyalja ezt, de most ebben nem akarok belemenni, hanem a céltudatos élet maga az, hogy egyáltalán valakinek eszébe jutott, hogy írjon egy céltudatos élettel kapcsolatos könyvet. Ez azt mutatja, testvéreim, hogy sokféleképpen lehet élni ezen a világon. Vannak, akik élnek a világon, de nem is nagyon érdekli őket, hogy miért, honnan jövünk, hova megyünk, mi lesz velünk, mi vár bennünket a halál után. Vannak mások, akiket abszolút nem érdekel, még az sem, hogy holnap mi lesz. Valósággal vegetálnak, azt szokták az ilyenekre mondani, hogy éppen esznek, isznak, elmennek dolgozni, de nem olyan nagyon törődnek semmivel. Ahogy jön a dolog, úgy veszik, nem akarnak változtatni semmin. Egyfajta apatikus életet élnek. Aztán vannak mások, akik úgy élnek ezen a világon, hogy csak erre az életre koncentráltan élnek, csak erre az életre koncentráltan gondolkodnak. Például Richard Dawkins, aki egy híres etológus, nagyon nagy vitapartner, amikor az ateisták vitatkoznak az istenfélőkkel. Neki van egy könyve, az Isteni téveszme című könyve, abban azt mondja, hogy az ember ateistaként is képes boldog, kiegyensúlyozott, erkölcsös és intellektuálisan teljes értékű életet élni. Tehát az ember, ha istentelen, akkor is képes boldog, kiegyensúlyozott, erkölcsös és intellektuálisan teljes értékű életet élni. Ezzel sem vitatkozok, ez így van, testvéreim, biztosan vannak olyan istentelenek, akik szépen élnek ezen a világon boldogan, kiegyensúlyozottan. A probléma csak ott van, hogy miután ezt az életet leéli boldogan, kiegyensúlyozottan, erkölcsösen, intellektuálisan, teljes értékűen, utána mit fog csinálni, mikor leélte az életet. Mert ezen a világon lehet élni, testvéreim, istentelenül is, imádság nélkül, bibliaolvasás nélkül, templomba járás nélkül, vallásosság nélkül, hit nélkül le lehet élni ezt az életet. Az Isten országába bejutni azt már nem lehet. Azt már nem lehet ateistaként. Tehát mindenképpen erre az életre koncentrál ez a fajta életbölcsesség. Azt mondta Ady Endre az egyik verseiben, és szerintem most pláne a 21. században jellemzi ezt az életet, amit azok a polgártársaink élnek, akik istentelenül élnek a világon. Azt mondja, otthon bolondját járja a világ, majmos, zavaros, perces, hittelen, nagy súlyos álmok kiterítve lenn, fenn zűrös, olcsó kis komédiák, most perc emberkéknek a dáridója tart. Olyanok, akik csak a perccel törődnek. Azzal, ami éppen most van, csak most legyen úgy, ahogy van, most legyek egészséges, most tudjam degeszre tömni a hasam, most legyen úgy, ahogy van, legyen párom, legyen ez, legyen mindenféle, ami kell, de hogy hova fogok menni, honnan jövök, mi lesz velem, az nem érdekli őket. Mint ahogy Tamás Járon is mondta, hogy az a dolgunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Hát nem azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Ha a Bibliát veszük alapul, akkor azért vagyunk a világon, mert a mindenható Isten ide teremtett bennünket erre a világra, és utána az ő szeretete által ezt mondja el nekünk az a titkos bölcsesség, amit Isten elrejtett ebben a világban. Isten ki akar szeretni bennünket ebből a világból, és átpalántolni az ő országába, mert ezért teremtett, ezért vagyunk ezen a világon. Azt mondja Jeremiás prófétánál az Úr, figyeljétek meg ezt az igeverset. Ezt mondja az Úr erről a népről. Úgy szeretnek ide-oda futkosni. Nem sajnálják a lábukat, ezért nem kedveli őket az Úr. Most emlékezetbe idézi bűnöket, és számon kéri vétkeiket. Miért? Azért, testvérem, mert nagyon nagy különbség van a között, hogy valaki éli az életét emberi bölcsesség szerint ezen a világon. Szaladgál ide, szaladgál oda, futkos a karrierje után, futkos a pénze után, futkos a szerencséje után, futkos a társadalmi pozíciók után, futkos a hatalom után, ide-oda szaladgál ezen a világon, azt mondja rá mindenható Isten, hogy ide-oda futkos, de ennek az égvilágon semmi értelme nincs. Miért? Mert a koporsóban fogja végezni, és vége lesz mindennek, amit erre a világra épített fel. Ezért, testvéreim, nem mindegy, hogy azt mondja az Úr, úgy szeretnek ide-oda futkosni, nem sajnálják a lábukat, ezért nem kedveli őket az Úr. Nagy különbség van az ide-oda futkosás között, és nagy különbség van a között, amikor azt mondja Pál apostol, hogy ama nemes harcot megharcoltam, és a futásomat bevégeztem. Pál apostol nem össze-vissza futkosott, hanem a futásának volt egy A pontja, és volt egy B pontja. Elindult valahonnan, és megérkezett valahova. Ezért, testvéreim, aki úgy él ezen a világon, hogy van célja az életének, méghozzá nem is akármilyen cél, a felolvasott igében azt olvastuk, hogy Isten olyan célt helyezett el az övéinek, amit az ember elméje meg sem gondolt, se szem nem látott, fül nem hallott. Olyan célt adott a mindenható Isten az embernek, és Pál apostol pontosan ezért mondja. Azt mondja, hogy elérkezett az én elköltözésemnek az ideje, a nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, futás közben a hitet megtartottam, és végezetre eltétetett nekem az igazság koronája. Erre mondja ő annak idején, hogy azt a választ kapta Istentől, hogy elég néked az én kegyelmem, az igazságnak a koronája. Hogy jutsz el odáig, az az Isten dolga, de amikor eljutsz odáig, akármilyen igazságtalannak is ítéli ez a világ, vagy akármilyen igazságtalannak gondolod te az életedet ezen a világon, ott az út végén eltétetett neked az igazság koronája. És akik ebben a világi életben éhezik és szomjúhozzák az igazságot, azt mondja az Úr Jézus, azok meg fognak elégítetni. De ezt csak a lélek tudja nektek elmondani, testvéreim. Egy olyan istentiszteleten voltam, ahol két lelkipásztor szolgált. És jöttünk kifelé a templomból, nem tudták, hogy nekem is van némi tapasztalatom az igével kapcsolatban, meg nem tudták, hova soroljanak, beszélgettek nyíltan. A két lelkipásztoron palást volt, úgyhogy látták én rajtam, nincs, nem is gondolták, hogy esetleg, ha fülellek is, még értem is, hogy miről beszélnek. Jöttek kifele a templomból, és tudjátok, mit mondott az egyik a másiknak? De jó, hogy két pap volt most itt. Azt mondja, a másik miért? Hát legalább egy valaki értette, amit a másik mondott. Tudjátok, miért mondta? Árva szót nem értett az egészből. Gyönyörűen, szépen beszélt az Isten országáról ez a lelkipásztor. Istennek legyen hála érte. Ez a szerencsétlen ember egy árva hangot nem értett az egészből. Miért? Mert nincs benne az Isten lelke. Mert nincs benne az Isten lelke. Csak az fogja érteni az Isten igéjét, akiben ott van az Isten lelke. Csak az fog engedelmeskedni az Isten igéjének, akiben ott van az Isten lelke. Rettenetes nagy különbség van, testvéreim, aközött, akiben ott van az Isten lelke, és aközött, aki majmolja ugyanaz Isten útját, vallásoskodik, Mert sokféleképpen lehet minden vasárnap ott van a templomban is, mégse egy árva hangot nem ért az egészből, mert nincs ott az Isten lelke, hogy újjászülje, nincs ott az Isten lelke, hogy fület adjon neki, nincs ott az Isten lelke, hogy szemet adjon neki, hogy lásson. Ezért mondja az Úr, azt mondja, hogy úgy szeretnek ide-oda futkosni, nem sajnálják a lábukat, ezért nem kedveli őket az Úr. Miért? Mert de abszolút nem is tudják, nem is értik, hogy mi lehet az az elrejtett bölcsesség, amelyet az Isten öröktől fogva elrendelt a mi dicsőségünkre. És a világ fejedelmei közül egy se ismerte fel, itt nem csak királyokról van szó, meg elnökökről, itt olyanokról van szó, akik esetleg akár titkos társaságokat vezetnek, és összeesküvés elméleteknek a fejei ezen a világon. Egy árva hangot nem értenek semmiből, ami a Bibliában van, mert ha tudnák, összeverődne a térdük. Gondoljatok arra az ószövetségi királyra, aki azt gondolta, hogy aztán ő igazán valaki, amikor a jeruzsálemi edényeket kihozatta a kincstárból, és a rossz nőjeivel azokból itatta a bort, azokból itták a bort. Istennek a keze abban a pillanatban megjelent a gyertyatartó között, és írt a falra, hogy összeverődtek a térdei. Akkor megismeri, ezek is meg fogják ismerni, testvéreim. Ezen a világon, aki most nem ismeri az Isten elrejtett titkos bölcsességét, amit csak a lélek által lehet érteni, eljön a világ, amikor szembe találkozik ezzel a bölcsességgel. Amikor Isten újra keresztezni fogja ennek a világnak a gondolatait, ennek a világnak a vágyát, ennek a világnak a világ lelkét. Azt mondja itt a felolvasott igénk, hogy van az Isten lelke, és van a világ lelke. Ennek a világnak a lelke szerint is lehet gondolkodni. A múltkor direkt meghallgattam az Európai Unióban valaki szónokolt, végig hallgattam a szónoklatát, testvéreim, megmondom, hogy beszélt legalább egy 20 percet, és nagyon értelmesen, nagyon pontosan fogalmazott, nagyon tudta, hogy mit mondjon, csak éppen nem mondott semmit. Úgy osztotta, szorozta semmit, hogy az mesteri módon. De nem volt egy A pont, meg egy B pont, hogy az A pontból eljutna a B pontba. Forgott maga körül, használt kifejezéseket, olyanokat, amik most trendi kifejezések, testvéreim, és összekavarta a szezont a fazonnal, beszélt ész nélkül. A Biblia szerinti bölcsességgel mérve, azt mondja, hogy figyeljtek meg, mit mond az ige. Én ugye, ha valaki hallja, és nincs benne az Isten bölcsessége, az bólogat, hogy micsoda okos, művelt ember. Hallgassátok csak meg, mit mond itt az ige. A nem lelki ember nem fogadja el az Isten lelkének dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti. Igen, igen, de akiben az Isten lelke működik, az viszont megítél minden világi bölcsességet, mert látja rajta, hogy ez maga körül forog, ez nem jut el sehova. Hát milyen bölcsesség az, testvéreim, amelyik nem tud téged eljuttatni az Isten országába? Földi, semmire való, hiába való bölcsesség. Csak amely meg tudja adni az embernek azt az irányt, azt a célt, hogy tovább folytassa az életét Isten országában, ahol olyan körülmények vannak, amit szem nem látott, fül nem hallott, és az ember szíve meg nem sejtett, csak az az igazi bölcsesség, az a felülről való bölcsesség, és az az, amit az ember kívánhat magának. Testvéreim, mi is kell? Úgy néz ki a Biblia szerint, az Isten szerint való bölcsességgel, és azért adta ide az ő lelkét, hogy ezt az egészet mi átlássuk, ezt az egészet értsük, az egész úthoz, ameddig megérkezünk oda, a lélek adjon nekünk kitartás, hogy edze meg a lelki nívónkat, a lelki tartásunkat. Mi szükséges az ünnepléshez? Először is a szép és kellemes környezet kell hozzá. Az már megvan, mert azt mondja, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, az ember szíve meg nem gondolt, ilyen lesz a környezet. Hát még mi kell hozzá, testvéreim? Hova akarunk mi menni? Az Isten országába. A lélek felkészít, tanácsol, vezet bennünket ezen az úton, biztat az Isten országába, ahol gyönyörűséges környezetben egy örök ünneplés kezdődik el. Mi kell az ünnepléshez? Egy kellemes környezet, az már megvan, azt mondja a Biblia. Hát még mi kell hozzá? Hát étel meg ital, hallgassátok csak meg a következő ige verset. Azt mondja az Úr Jézus, Én rátok hagyom a királyságot, ahogyan az én atyám rám hagyta azt, hogy egyetek és igyatok az én asztalomnál, az én országomban, az én királyi székemben ülve. Értitek, testvéreim? Azt kérdezte egyszer tőlem valaki, hogy mit fogunk csinálni az Isten országával? Mondom, eszünk, iszunk. Ha, nem mondjak már ilyet. Hát, hogy nem mondjak, írja a Biblia. Ő még soha nem olvasta. Hát barátom, te hogy olvasod? Normálra olvasod a Bibliát? Vagy kilométer? Vagy hogy? Hát ne szaladjál! Hát figyeld meg, hogy mit olvasol! Lehet, hogy átszaladtál felette, az nem is figyeltél oda, hogy mit mond az Úr. Azt mondja, hogy ahogy én rám hagyta az atyám a királyságot, úgy hagyom rátok, hogy egyetek és igyatok az én asztalomnál, az én országomban. Hát az ünneplés abból áll. Kellemes a környezet, eszünk, iszunk, ott van az ünnepnek az oka ráadásul. Miért akar Isten egy ilyen vég nélküli ünnepet velünk? Hát mert szeret bennünket. Én soha nem gondoltam, mielőtt nem voltak unokáim, hogy hogy lehet azokat az apraukat várni, hogy jöjjenek már. Azt üljenek ott az asztal körül, azt az egyik ilyet mond, a másik olyat mond. Minél nagyobb zöldségeket beszélnek, annál jobb, annál kedvesebbek, annál jobban tudja az embert gyönyörködtetni. Na hát, ami mennyei atyánk is alig várja, hogy ott legyünk vele, és mikor végül megtelik a terem, testvéreim, és leülünk az asztalhoz, hogy együnk és igyunk a mi atyánknak országában, az atya meg bejön, és azt mondja, felkiált a hatalmas hangot trónus felől, hogy na íme az Isten sátora végre az emberekkel van. Ezt várta, ezt akarta, ezért teremtett bennünket, hogy ott legyünk az ő országában. És persze az ünnepre kellenek az ünneplők. De az ünneplők csak azok lesznek, akikben ott van az Isten lelke, aki megmagyarázza nekik, hogy miért vannak ezen a világon, azt a titkos bölcsességet, amit Isten elejétől fogva elrejtett az övéi számára, és csak azoknak adja meg ezt a bölcsességet, akik az övéi. Aki nem az övéi, az nem fogja érteni soha. Azt kérdezte tőlem valaki, azt mondja nekem, hogy maga minden vasárnap megy a templomba, mondta, hogy nem mennék. Délelőtt délután van, mikor este is. Háromszor, azt mondja, hogy háromszor. Há, ne haragudjon, maga fanatikus. Hát mondom, maga nem fanatikus? Azt mondja, hogy na, én aztán igazán nem. Én mondom, úgy tudom, hogy minden nap bemegy a kocsmába. Hát tudtam biztosan. Hát az más, dehogy is. Az is fanatikus. Csak maga a kocsmába fanatikus, én meg az Isten dolgaiba vagyok fanatikus. Világos dolog, hogy fanatikus vagyok. Azért vagyok fanatikus, mert szeretnék bemenni. A lélek tesz fanatikussá. A lélek, amelyik emlékeztet minden nap. Az is fanatikus volt, aki azt mondta, hogy nekik vasárnap azért kell dolgozni, mert a mezőgazdaságban nincs vasárnap, meg hétköznap. Dehogy nincs. Aki úgy fogja fel, hogy nincs, annak nincs. De akit az Isten lelke már átmunkálta a gondolkodását, annak van. A szombaton megmossa a traktort, meg az egész hóbelevácot berakja oda, hova kell, vasárnap megy a templomba, aztán olyan idő lesz, amilyen lesz, a Jóisten kipótolja neki. Csak ahhoz hit kell. Egyfajta fanatizmus kell hozzá, világos dolog. De ezt a fanatikusságot, ezt az eltökéltséget, ezt az odaszántságot, ezt a céltudatosságot, ezt csak is az Isten lelke tudja adni az emberbe. És akiben ott van az Isten lelke, testvéreim, az ezt a világot lazán fogja, nem görcsösen. Lazán fogja ezt a világot. Tehát kellenek az ünneplők, azok pedig, ha a mindenható Isten kedvez az életünknek, akkor egy bizonyos idő után ott leszünk és ott találkozunk, mert Isten nem improvizál, testvéreim. Ezt a csodálatos országot úgy tudjuk róla, a világ teremtése óta fenntartja a számunkra. Ide adta az ő lelkét, hogy ne legyünk árvák, ne legyünk vezető nélkül, és vár bennünket, és meg is fogunk érkezni. Mert lehet ezen a világon vegetálni, lehet élni e világi célok szerint, lehet élni vallásosan lélek nélkül, olyan is van nagyon sok, ilyen felekezet, olyan felekezet, de nincs ott benne a lélek, és lehet élni igaz életet, hitben megélt, céltudatos életet, úgy, ahogy Pál apostol mondta. Emlékeztek, mit mondott ő? Nékem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. Nem azt mondta Pál apostol, én mikor ezt először gyerekfejjel hallottam, Gondoltam magamban, micsoda az agyvasáka, hogy lehet ilyet mondani, hogy a halál az nyereség. Pál apostol nem azt mondta, hogy a halál nyereség. Nem azt mondta, hogy a halál nyereség. Azt mondta, hogy a meghalás az a nyereség. Ugyanis a meghalás az egy pillanat, amikor kimegyek ebből a világból, és átmegyek a végleges helyemre. Ha a végleges helyem a halál, mert el van választva Istentől örökké, na az a nagy baj. De ha csak átmegyek a halálon, és megyek az Isten országába, akkor a meghalás nyereség. Mert átvisz a végleges gyönyörű helyemre, amiről beszéltünk, amit szem nem látott, fül nem hallott, emberi értelem meg nem gondolt, akkor a meghalás nyereség. Vagyis, ha nekem, ugye vegyük az életünket, itt van ez a földi élet, és a belépés az Isten országába. Ha nekem ez a földi élet Krisztus, akkor a meghalás nyereség, mert megyek a végleges helyemre, megyek az Isten országába. Na, ez az a titkos bölcsesség, amit nem ért meg senki más, hogy hogy lehet így beszélni? Hogy lehet így? Hogy, miféle dolog az, hogy valaki azt mondja, hogy mint amit Pál mondott, hogy hát jó élni ezen a világon, jó, de jobb lenne elmenni, így az Úrral lenni mindig, mert úgy is lesz. Nem érti, aki ezt nem kapta meg az Isten lelkét, az ezt nem érti. Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, azt mondja a felolvasott igénk, hanem az Istenből való lelket, hogy megismerjük mindazt, amit az Isten ajándékozott nekünk. Ahol az Úrnak lelke, testvéreim, ott pedig ott van a szabadság. Tudjátok miért? Néhány szóban erről is szeretnék szólni, mert a vándorlásunk során sokszor az ördög, mivel tudja, hogy nem tud, mivel az ördög tisztában van vele, hogy nem tudja elvenni tőlünk az üdvösséget, mert az Jézus Krisztusban adott, ez a mi hitünknek az alapja, és mi hiszünk abban, aki az istentelent megigazítja, hiszünk abban, aki eltörli a bűneinket az ő vére által, ezért az ördög nem tudja elvenni az üdvösségünket, de meg tudja keseríteni a mindennapunkat, ha nem engedjük, hogy a lélek állandóan ott dolgozzon bennünk, és idézze fel azokat a krisztusi igéket, azokat a bibliai igéket, az evangéliumi igéket, amikkel fejbe verhetjük a kis hitűséget, a félelmet, az aggodalmat, a testiséget, az irigységet, a haragot, a gyűlöletet, és így tovább. Mert az ördög elhatározta, testvéreim, hogy jó van, jó, megnyerjük az Isten országát, mert abban nem tud beleszólni, azt sokkal nagyobb valaki végezte el az üdvösségünket, mint ő. Ő csak egy bukott angyal, és az üdvösségünket pedig maga Isten munkálta ki, a Szent Háromság Isten, Jézus Krisztus által, de behozhatja a kis hitűséget, hogy bosszantson bennünket, hogy befeketítse a hétköznapjainkat, hogy szomorúvá tegye az örömünket, szomorúságra váltsa az örömünket az aggodalmassággal, hogy kísértsen bennünk a testiségnek bármilyen formájával, hogy elhintse az irigységet a szívünkbe, hogy haragot plántáljon bennünk, hogy gyűjtsük a haragot, aztán mikor gyűl a harag, akkor öl, gyűlöl, testvéreim. Sok mindenre rá tud venni bennünket az ördög, ezért elküldte az Isten az ő szent lelkét, a vigasztalónkat, hogy naponta ismertesse velünk, és naponta eszünkbe juttassa azokat az igéket, amikre szükségünk van, mert miután az első ember, aki Jézus Krisztus volt, megérkezett a mennybe, és az atya jobbjára ült, mint az emberfia, emlékezzetek vissza? Amikor István belát az örökké valóságba, azt mondja, hogy látom a megnyílt eget, és mit mond, hogy kit látok? Az ember fiát. Nem azt mondja, hogy az Isten fiát, persze, hogy az Isten fia. De úgy látja akkor is, mint ember. Mert Jézus nem fogja soha elveszíteni ezt az emberi formáját, amit fölvett ezen a világon. Ahogy megérkezett az első ember a mennybe, testvéreim, na annak a mintájára fog bennünket a mindenható Isten átformálni, átteremteni egészen addig, ameddig a titkos bölcsességeivel, az ő lelke által el nem érjük azt a szintet, hogy ott az ő országában egy örökké valóságon át együtt ünnepelhetünk vele, hiszen ez a cél. Ezért a Jóisten hadd áldja meg az ő igéjét a szívünkben, testvéreim, és az ő lelke által hadd bátorítson, biztasson bennünket, hogy ne tudjon úrrá lenni a szívünkben a kis hitűség. Ne tudjon úrrá lenni, az ő lelke ellensúlyozza bennünk a félelmet, az aggodalmat, a testiséget, az irigységet, a haragot, a gyűlöletet, bármi más, testvéreim, ami megkeserítené az életünket. Engedjük, hogy az Isten lelke örvendeztessen bennünket, juttassa eszünkbe, Nem az út számít, hanem a vége. Aszáf a 73. Zsoltárban pont ezt mondta el. Szóval már majdnem elcsúsztak a lábaim, eliszamodtak a lábaim, mikor láttam az istenteleneknek a szerencséjét. Én meg, aki az Urat tisztelem, meg szeretem, mennyi bajom van? Míg nem bementem az Isten templomába, el nem csendesedtem, és rájöttem, hogy a végüket kell néznem. Nem azt az utat, ahogy odáig eljutok, hanem hogy hova jutok. A lélek képes emlékeztetni bennünket, megerősíteni, és megerősíteni nálunk azt, hogy jó helyen vagytok, drágáim, az Úr Jézus Krisztus ölébe, jó helyen vagytok. Lehet, hogy megenged az Úr az életetekbe ilyen-olyan negatív dolgokat, de az Isten által megengedett negatív dolgok az ő gyermekeit mindig közelebb viszik az Isten országához. Az ördög tud adni jó dolgokat, ó, kellemes! Gondoljatok a kábítószerre. Tud adni olyan dolgokat, hogy repülnek tőle. Tud adni az ördög olyan dolgokat, amit ő megmámorosodnak az emberek. De az mind a pokolhoz viszi őket közelebb. Ezért nekünk olyan Istenünk van, aki szeret bennünket, aki bevezet az ő országába, ezért adta a fiát, és ezért adta az ő lelkét, amire emlékeztünk. Ez alkalommal is. Amen.